Tiana presenta... Calimetal. Bona nit als informatius de Ràdio Tiana, els informatius més metaleros de tots. Avui tenim una previsió de moltes pluges, ja se sap que a l'abril aigües mil. I ara connectem directament amb el nostre enviat a Kosovo. Nando, sisplau. Hola, bona nit, gràcies, Marc. Aquí estarem, tenim gran música. Escoltarem The Line amb Stay Forever. Pitipiu, pitipiu, pitipiu. Agenda de concerts. Molt bona nit, Marc, molt bona nit, Joan, molt bona nit, Nando. Bona nit a tots. Bona nit des de Kosovo. Estem Good night. enviats especials. Good sí. news. Per, i per què des de Kosovo? Perquè... Pregunta-li al Marc. Perquè el Marc té un trauma. Perquè anem a retirar les tropes? Anem a retirar les tropes? Bé, ja s'ha fet, no? Segons no, diuen. Ja s'ha fet. No, està en mica en mica. Faran un esglaonat perquè els altres l'ocupin. Que bé ho han llaçat. Hòstia. Bé, hombre. Que bé ho han llaçat, tio. L'enviarem no, allà a Kosovo. Perquè és un home oculta, saps? Oculta, doncs, mira les notícies. Oculta, oculta. Oculta, també. Doncs el, hem començat, com ens ha anunciat el nostre enviat especial Nando, amb els The Line, que no són kosovars, precisament. No, no són de... Però bueno. Bueno. Neerlandesos. De los Países Bajos. Però molt baixos. Muy bajos. Per sota el mar, no? Per sota el nivell del mar. Ah, igual. Oh, yeah. Doncs estaran en concert el proper divendres, dia 3 d'abril, juntament amb Camelot. S'està especulant molt sobre la sala on poden anar. Primer deien Salamandra, ara diuen Bikini. Bueno, altres però... pàgines trobareu que sense confirmar. Nosaltres tenim sala Bikini, que és l'últim que s'ha dit. Bueno, bé. Per tant, si, bona sala. Si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Camelot, The Line i Serenity. Triple concert, eh? Sí. Que pot estar molt bé. Feia temps que no escoltàvem res de The Line, hem escoltat alguna coseta, però aquesta no, aquesta és del nou àlbum, el April Rain. April Rain. Gabriel Aguamil. Exactament. Ha editat aquest 2009. I un altre que també estaran en concert són els alemanys In Extremo. In Extremo. Que aquest sí, confirmadíssim, sala Bikini aquest dissabte. Aquest dissabte. O sigui que ja anem posant-nos les piles. Aquests són més canyeros, eh? Déu-n'hi-do, eh? I no descarten l'aparició... Això que posa folk metal. Sí, sí. Perquè són de folk. Però... Són molt folk. Però, bueno, els turistes també diuen folk metal i també... No, no, no, no, no, evidentment, que no, evidentment que no. Aquí posa, mientras las canciones tradicionales se encuentran en una variedad de idiomas, incluyendo el gallego-portugués medieval. Gallego-portugués medieval. Sí, me he quedado loco. Està bé. Todos los huevos, ¿eh? Sueco, noruego, islandés, francés, latín y medieval. El que sí que diuen és que en l'últim treball d'In Extremo ha participat el José Andrea, cantant de Mago de Oz, i diuen que potser anirà a la Bikini. Ah, pues mira. Ah, bueno. Mira, jo ja de sorpreses d'aquestes en concerts... I la Patricia Conde, que anirà? Ah, no ho sé, no ha col·laborat. No? Bueno, ja col·laborarà. Segur. Estàs enxufant tot arreu. No era la Patricia Conde. Ai, no, és veritat. Era Patricia Tàpia. Patricia Tàpia. Bueno, no t'ho puc dir. La Conde ja la querria tu per la casa. Que anirà, que m'has dit que anirà la Conde. En què estarà pensant? Exacte. Amb el Kush Me, com la cançó d'In Extremo. Vinga, va, som-hi. Ich weiß, wann du lügst, durch Així es diu el tema, Kuzmix. Vam cantar una munyeira. Sí, una miqueta. Hem començat amb unes gaites, al començament de la cançó. Vam tocar la gaita. Molt folks. Bueno, però és un ritmillo que està, que és entretenido. A mi m'ha agradat aquest grup, massa folk, massa. Si fotéssim més canya, millor. Podria estar una miqueta millor. Bueno, al mar no hi ha res que li vingui de gust. Què dius tu? Sí, home, que sí. Què dius tu? Tot va a gustos, tot va a gustos. Doncs com dèiem, In Extremo, aquest dissabte dia 28, a la Sala Bikini, i els següents protagonistes són els Evergrey, que estaran en concert el diumenge dia 12 d'abril a la Mephisto, juntament amb The Human Abstract. The Human Abstract. Jo no... No m'ha llegat a mis oïdos, això. No els conec jo tampoc. De moment, per anar obrint boca també per aquest concert, doncs del seu àlbum The Inner Circle, del 2004, ens quedem amb A Touch of Blessing. Climbing walls of an endless circle, walking paths you never heard of, struggling in an endless battle, searching far for a higher purpose, drowning in betrayal's river. The freezing cold will make you shiver. Join the world of greater learning. Crown me king and be my servants. We'll be right back.

Se sembla cantant de System of a Down, eh? Sí, sí, sí. He tingut una patinada mental, perdó. Ha tenit una patinada, però brutal. No estic gaire fi avui, no. Home, feia una mica de por, eh, ara cantant a coro igual. Això, ¿quieres això? Jugar conmigo? ¿Quieres un caramel? Lleig, lleig. Doncs... Has visto lo que haces? Serge Tankian, que hem llegit ara a la nostra font d'internet, que està preparant nou disc, que hi ha un tema que ja... Quina por. Ja l'està tocant en els concerts, allò ja l'està fotent dins del setlist dels concerts per anar introduint-los, i es veu que farà servir una orquestra i bueno, tindrà més tocs de jazz. Ui, és raro, sempre ha sido raro este hombre. O sigui que potser és un dels últims temes que posem d'ell. Perquè, clar, per molt que ens agradi el tio, si ja es tira el jazz fusió, serà que no, eh? Però amb aquesta veu que té, tio, que és genial. Sí, no, no. Pot fer el que vulgui. El tio ha anat creixent amb els últims anys, com dèiem, té 41 tacos. Com 41 anys, todavía crece? No et creixen d'edat. Horizontalment. Los nanonino hacen milagros. Nanonino. Ja veus. Nanonino. Nino nano. I dels que no sabem tant, però ara buscarem a veure si trobem alguna també. Els següents. A la web. Jo sé que estan de gira per París. Ja poden vindre cap aquí, que van llets. Són nu metal, són rapcore, són folk metal, són rap rock. Són rapcore, són rap. Es rapcore total. No lo sabemos, en las siguientes noticias lo veremos. Es Superman, vuela, es un avión. Es no, rapcore, es New Metal. Son Limp Bizkit. Però és això, ¿no creieu que vindran? Jo espero i desitjo que sí, o sigui, que vinguin. Una vez que han venit a Espanya, només han vingut un cop a un festimat a no sé quin any, no sé si va ser el 2002 o 2003 o algo así, i llegaron al festimat, uy, es que no veo muy seguro el escenario, me voy, no toco. Buah, a mi m'ha fet eso, buah. Doncs ja, llavors no ja dic ara, llavors ja que no tornen. Ho va ser a Madrid. A veure, aquí posa que... Esfera, no hi ha huecos pa que toquen. Que el 2009 està treballant que volen aconseguir l'estil original de la banda. El primer disco. Claro. Amb més de 10 cançons. Primero es el... Primer disco es el Luque, el Fake. Pues hay ahora todas las canciones sin el título de... ¿Eh? ¿El qué? No sé. ¿Qué te dices? ¿Eh? ¿De? Pues aquí, no sé. Es que no te entes. Esto no va a repetir. Reunión y nuevo álbum. No, eso no va a decir. He puesto ahora todas las canciones sin el título de... No, no te entenc. Pues no sé, supongo que casi todas las canciones que tendrán serán de algo. De... De Fate. De Nuki. De Nuki. De En. De Nuki. De Nuki. De Nuki Nuki. I came into the Doncs això era Nuki dels Limp Bizkit. Grande, grande. Ara estàvem mirant sí, a la seva pàgina web. Aquí diem un pollo. Quan estem aquí, mentre escoltem la cançó, comencem a fer nexos aquí, no sé què, que el cantante se fue de tatuaje, no sé què. Eso eres tú, perdón. Miramos un pollo. Bueno, és que hi ha una història aquí del, vamos, de la hòstia. Fa com creus? Buah, buah. Estan inspirat en Limp Bizkit. Es queda curt. Doncs ara estàvem mirant que la seva gira Unicorns and Rainbows Tour 2009... Qué bonito, eh? Comença el dia... Exacte. Qué bonito. Qué mariquita. Sí, la veritat és una mica... Només li falta la bandera de Sant Martí. Doncs comença el dia 20 de maig a Riga i acabarà el 7... No, perdó, el 5 de juliol... Riguitón. A París. Perfecto para cogerte el tren tranquilamente. Dios, tú bajas a Barna. Descanses 6 dies. Tu vas a casa al Nando, saps? Dorms allà, fas conegueo. Fas estatus. Fas estatus gratis, saps? Hosti, pues estaria bé. I listo. I ja està. Ja, pues mira, jo perquè juliol me'n vaig de vacances. Si no, puc agafar-hi a l'avió, o l'AVE, i cap a dalt, tu. Ja, pa. A veure el concert. Tira milles. O cotxe, que no tampoc a París, que són 1.000 quilòmetres. 1.200, no. Com anar a Galícia. No, és una mica, crec. Una miqueta més. Bueno, tu prens 200 quilòmetres. Tu prens amb més calma. Sí, em sembla són 1.500. No, 1.500 és Holanda. Estic mirando jo. Segur? A Amsterdam són 1.600 i a París són 1.100 i poc. Vale, guia Michelin, va. Què passa? Per què li has dit Michelin? És un indirecte, l'has fotut? Hola. No. Què dius? Em paga micros? Bum, bum, bum. Ai, m'han crujido. Mira que us envio al Samael, eh? Samael, ai, como lo ame, tío. M'encanta. Com te llamas? Samael. Samael. És com Samuel, però mal escrito, no? Samael. Me mola més que Samuel. Samael. Samael. Arcángel. Però bueno, en aquest cas, ens referim a la banda. Sí, no és el bitxo aquell que surt a Hellboy. Ah, mira, que es diu Samael. Té una pinta feo, el tio. Feo, eh? Però bueno, és la banda suïssa de Sion, Black Metal. De Matrix. De Black Metal. Visca! Ole. No, jo ja us dic que Sam, en etimologia, significa verí, i El és Déu. Está loco. O sea, Dios del veneno. Exacto. Se ha vuelto loco. ¿Cómo mola el nombre? O el veneno Dios. Veneno Dios, ¿no? Veneno mola Fonte. Dios de veneno mola, pero veneno Dios no mola. Sí, y que la Dios es un... Que la veneno es un Dios, Dios tampoco. Que no estrasivergin las meves paraules. ¡La veneno Dios! Que no estrasivergin las meves paraules. La ràdio ha de ser un sistema de comunicació net. Net i polit. Sisplau. Pues suena como el cantante sisplau. De Metallica. Como que... Ah, sí? No. Bueno. No, bueno. Anem a escoltar un tema molt canyero que es diu... Slavocràcia. Punxau. Men to stand his way. Why some? Samael, una banda de death metal, però un death metal molt assequible per la gent. Molt ben fet, eh? Bastant un death metal molt bé. Millor que el que estem acostumats a... La veu de S'ha tomat veneno, la sí que la tiene, sí. Ja. Sí, això sí és veritat. Que s'ha tomat veneno, no que s'hagi liat con la veneno. Exacto, que no és lo mismo. Pero huele a canela. Es veneno. Anem a parlar d'uns tios que molt metaleros no són, però sí que són hardrockeros. Bueno, són hardrockeros. Sí. Van ser els teloneros de Bon Jovi a la gira Half a Nice Day Tour 2006. Banda sonora de Spider-Man. Banda sonora de Spider-Man. Oh, you to remind me. Esa versionada per 40 grups. Sí, exactament. Però bueno. Però jo diria que mai han vingut, no? Aquí posa que són grunge, heavy metal, sí. Country, hard rock... Sí. No sé, no... A mi és que no... No em sona el David. Que li agradaven i tal, i no va anar, però que sí que sí, van venir a Barcelona, crec que sí. No ho sé, bueno, doncs ja seria hora, si van venir, seria hora de tornar, i si no han vingut, seria hora de venir. Exacte. O sigui, diguem-li com vulguis. Sí, sí. Que venga, compa, que venga. Ah, vale. Ja està. Deixem-ho clar. Però bueno. Un sistema de comunicació net. Pulit. Merda. Mira que net. Mira que net. Puta mierda, hablar bien, eh? Doncs del seu últim treball, Dark House, un tema que, tot i no ser metal... Està bastant bé. Li foten bastanta canya. Sí. Let's go round. Let's go round, sí senyor. Sona molt bé, sona molt bé. Aquest tema és molt bo. Jo trobo que està molt bé. I els altres? Els altres... Els altres vam escoltar uns parells. Sí, són bastant calmades, són bastant calmades. Sí, segueixen la línia monya. Sí, un temazo canyero i després les altres més tranquil·letes. Bueno. Tornem a Suècia per escoltar un grup d'industrial metal i sembla que allà això es porta bastant, perquè també d'allà és el Peter Tagtren, el cantant de Pain. Aquests es diuen Dead Stars i des de l'àlbum del 2006 Termination Bliss escoltem un tema que també els Ramones tenien un que es deia Blitzkrieg Bob, però aquests es queden només amb Blitzkrieg. De la setmana. Ara dubtava si posar la sintonia de l'agenda o la sintonia del clàssic. Pues posa les dues. I fer un mix era raro. Ta-ta-tarara. I per tant, la del clàssic que s'ho mereix, perquè el tema d'avui ens arriba des de l'any 77. Ta-ca-ta, mira tu. I per què posem aquest tema? Perquè l'havia escollit. Grup? Perquè l'hem escollit. Perquè hem escoltat els great hits. I perquè és molt elèctric? Perquè és molt elèctric. Sí, AC/DC. ¿sabes? Nando, no et veiem, és una pena. És una pena. Toni, hauria... què estoy haciendo? Subnormal. Haces de fer. I és que el dimarts vinent és el dia que molts, o sigui, 18.000 persones aniran al Palau Sant Jordi a veure els en concert. I a veure un niñato vestido de colegial. I aquesta la tocaran, segur. Aquesta... Vols dir? Buah, vamos, que si no la toca. És possible, és possible. I pels que no teniu entrades... Pels... I una és aquesta. Només tenen quatre. No, però... Bones, jo diria que sí. Tanto suc, el guarda del tron... Per llevar 30 anys en el negoci... La de... Back to Black... Black is Black. Sí, Black is Black, sí. Home, però penseu que també venen a presentar el nou treball. Sí. Però per tant... No deixarà... Quatre cançons, no, doncs quatre vices. Metallica Sonisphere tocarà les tres típiques del quatre disc nou vices. I tot el demás serà les típiques. S'espero, eh? Espera, espera. Doncs com dèiem, aquest dimarts, el dimarts dia 31, al Palau Sant Jordi, i per aquells que volen repetir i els que s'han quedat sense entrada puguin anar, a l'estadi Lluís Companys, el 7 de juny, repeteixen concert. Lluís Companys és l'estadi de Montjuïc? Sí. Vale. El d'aquest equip que baixarà segona d'aquí no gaire. Anem amb Wall of Lurusi dels AC/DC. Tell your story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Avui encara no marxem als informatius, que normalment amb el clàssic fotem al camp. Avui però... teníem fent el pit. Com? No ho focus. El moment friki. Sigue. Que bien, la, la, la, la, la. Sí. Molt bé, sí, a mi m'encanta tindre coros aquí. Doncs avui marxem amb un moment friki, perquè la segona hora farem un especial. Sí. Perquè no sale de la web, que no de los webs. Painting Black. Però no dels Rolling Stones, sinó d'uns tios que aquest any celebren 25 anys i només van a tocar a Madrid. Mamons. Que ràbia me dan, eh? Que ràbia me dan. Jo no sé què passa, que aquest any els alemanys tots fan 25 anys de carrera. La Doro, Rage... Jo no... Sí, ja els hem vist, però és igual. M'han agradat molt i jo hagués tornat a anar-hi. Però bueno, no serà. Per aquest tema no el van tocar, quan van venir. No, tio. Doncs no són els Rolling, són els Rage, i això és Painted Black. I nosaltres tornem d'aquí una estona.